Hola, bona nit. Soc Francesc Xavier García. Això és una primera prova per la presentació d'àudio de webcasting en Ciberespiral Cursos d'Estiu en la professora Pilar Soro. Vaig molt endarrerit, però bueno, intentaré fer totes les feines que n'hi ha aquí emmagatzemades. He treballat, millor dit, en l'Escola Vallgorguina, en la localitat de Vallgorguina, durant aquest curs passat. Soc professor de primària, tutor d'un tercer, i el pròxim curs estaré a l'Escola del Montseny, aquí a la localitat del Montseny, el Vallès Oriental. He escoltat les presentacions de tothom. He tingut bastants problemes durant la celebració d'aquest curs de webcasting i faré tota la feina que pugui fins demà, que acaba el curs, que és dissabte. Felicitats a tots per la vostra feina i espero tornar-vos a sentir aviat. Bona nit.